Güller bitmiş de birer yırdılar. Güller bitmiş de viraneler yurdular. Ne acayip ah eylemez dağlar. Kimi şadı hurende kendi keyfinde, kimisine fergat yermiş ağlar. Kimi şadı hurende kendi keyfinde, kendisine feda gelmiş ağlar. Aman aman aman yalancı diyor. Nice kahramanlar vardı bu halde, toprak oldu gitti de devri zamanda. Benim diye de hükmederdi cihanda. Aramızdan gitti farklı. Aman aman aman yalancı dünya. Benim diye de hükme derdi cihada. Yok oldu aradan paşa değiller. Aman aman aman yarancı dünya. Paşa da olsa, bey de olsa bildiğin toprak. En güzeli giderken tahta gitmektir dünyada. Usandım feleğimde adı derinden. Usandım feleğimde adı derinden. Dolu dedi de babe ellerinde. Sefil de geldim dedi de ellerinde. Kapıradan gibi yaşayın çalar. Sefil feryadinde bir de ederim de. Bahar seni gibi de yaşayıp çalarım. Aman aman aman yalancı dünya.